moy comme le ibn abd al hakam rahimahullah solo ci mom ak ñeneen moy day sujud sujudu sahwi manam su paré day def qabla salam wala ba'da salam su sul male ñekkel wax ji moy wax ji nga xamantene mom mo deppoku waxu shafi'i ak hanbali rahmatullah alayhim te moy jullem gogu day yaqku su fekkentene sul malegul nak mën na lool lañ wax ci day folli rakaba parce que lolu am manam sumay julli te lolu am solo la parce que alo bo am solo la bo xamantene ñu bari duñ ko bari xal moy sumay julli bu fekkentene dama am julli ci biir julli bi lo xamantene dama tepp fatiha wala mu tepp ben roko wala ben fonk ci julli bi bu boba damay setlu su fekkentene rakaba bi paré na manam rakaba bi mom seulmal na dem na ba seulmal d'ailleurs imam malik rahmoullah ci muwatta ñu ngi ci expliquer affaire bobu manam suma démé ba seulmal ba baraka bi paré bu boba mom rakka bobu dama koy folli ndax dama ci raté ben fonk té moy taxaway la ci rakka wala bok ruko la raté wala bok fatiha bi mo waranta def tariimuko wala sujjotuma wala yekiti ko mo ci bima sujjoté wala bima ruko ay ba paré djugatuma wala bok ci ben ci sujjoti dama ko baye wala toguma digënté ñaar sujjoti bu boba lolu limi téki moy bu fekkentene rakaba mom dafa dem dama dem ba rakaba jeex manam mu jugga pour ben rakka moy rakka bi mo wessu te defuma ci won ben ci fonk yoy moy rakka bobu yakku deg boba dama koy fol bu fekkentene nak ci bobu mo nekkon premier rakka bi legi bi mo ne mom lay yak moy premier rakka budé bobu nekkon ñaaralu rakka bi mo ne ci lay yak moy ñaaralu rakka budé bi mo nekkon moy ñettal rakka bi lay yak moy ñettal budé mo nekkon ñentel bi bu boba duma selmal damay jugga def benen muy djuroof et cetera muy mu nek ñentel suma paré nak mo dogo sujjot ba'da salam bu boba dama sujjot ba'da salam legui de sa fek kon buñ ko natalé ci masala bi nan lay def boba manam buma djulle te taruma fatiha ci ben rakka legui suma démé masala maroko doko fatiha ku numay def damay wulbuti ko wat taxawat damay wulbuti ko taxawat duma Allahu akbar damay taxawat rek tariwat fatiha buma taru be rasal ma tariko sino mën nako baña tariwat su fekkonté na taru won na sa parce que jital fatiha bi ci kaw sa lu du farata lolu sunna la du yak sumu julé légui su boba ma tariwat fatiha après ma dogo ruku as manam continue yoon su fekkonté na masalan dama dem légui nañ dem fi gëna sori manam dem na bay sujud bu mujju bi han nga xamantene après dama warono jugga pour gi doko fatiha da fay baye sujud bobu juk taxawat buma taxawate tarewat fatiha rukuat jugga ci ruko bi sujudat taxawat wala taxawat wala non buma defat benen rakka lima def tudul del def benen rakka manam dama dem baye sujudat fek man ci dama fatiha fatiha dem na ba sujudat legui dal di e talu mon fatiha legui damay jugga rek taxaw tar fatiha dadi dogo ruko atna dadi wax allah akbar ruko sujud et cetera bu boba wala bu boba moy dama lima yok lima wagnou won manam bu boba damay continuer amna luma yok rek ci julli après damay sujud ba'da salam voilà legui lolou kon mom moy li nga xamantene d'ailleurs mom moy li gëna ci ci manam mazhab shafi'i mazhab malik ak mazhab hanbali rahmatullah al jami' wa donte solo nañ ci imam malik yenen ñaari wax kon comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe sax legui bobu kon moy benen masala bi legui benen bi moy su fekkante ne dama ko faté ba seulma moy sama julli bi day yaq ci li ëpp ci non liñ wax ci mazhab yoy comme li nga xamantene non lañ ko leral tam légi mu dess benen masala moy su fekkante ne dama ñew fekk imam bi ruko wala bok ma ñew fekk imam wala bok nañu dedet avant masala bobu benen masala bi moy su fekkante ne dañ ma jité nak légui est ce que damay tari fatiha wala duma tari fatiha bu boba koku tamit dañ nañu borom fofu mi rahmatullah alayhi dem ci wuté amma hanafiyyi rahmuhumullah ñom leer na seen masala seen wax leer na moy du farata nga tan ci ginnam imam bi niki nonu Shafi'i yi ak Hanbali rahmoullah ñom dañ ni obligatoirement da nga wara tari Fatiha même bu imam bi leta Fatiha man obligatoirement da nga wara tari Fatiha mo xam julli bi day tari ci kaw wala julli bi duñu tari ci kaw Maliki yi ñu rahmatullah alayhim li upp ci ñom daño ber sen wax donte amna len ci mbolo Maliki rahmatullah alayhim ño xamantene ñok Shafi'i ak Hanbali ñom ño and manam mais li upp ci Maliki yi dañ ne dafa am ñaar mbir ñaar ngay def manam ñaar mbir lool manam masala dafa am tekkantal ci ñom ñom dañ ne su fekkante ne dañuy tari tari ci kaw comme julli suba bu boba yow do tari Fatiha da nga deglu imam bi mu tari wenga su fekkante ne julli bi julli bu ñuy yello la manam dañuy tari ci suuf comme tisbar ak takusat bu boba damay tari Fatiha suma ko deful sama julli lu bax wala bok astaghfirullah manam ci li yop ci marke dañ ni dina bax sauf que def nga lu ñaaw sa julli dina bax dara dula war mais sauf que def nga lu ñaaw legi mu dess mbol manam julli timis ak julli je nga xamantene dañuy tari leg leg ci kaw yeneen rakay ñu tari ko ci suuf bu wala ñoom dañ ne parti bi ñu tari ci kaw dang koy tax da ngay noppi do tari mais parti bi ñu tari ci suuf da nga wara tari Fatiha kon ñoom bu boba tekkantal bobu lañ def ñi nga xamantene dañ ne kon duñu tari ci kaw manam bu imam bi day tari ñoom do tari ñoom dañu tekkal ci hadith bu xamantene hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ko dara taala mo mo ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'a kep ko xamantene da nga amé imam tari bi nga xamantene mom la imam bi di tari mom moy sax tari ñu tektelo aussi tamit ci alquran limu wax ne ma hadith bobu mi ngi ci sunan abu dawud rahmuhullah bo pare amna ay yoon yu bari bari aussi hadith bu bari ay yoon la benen lere liñ tektelo moy mais suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni wa idha fa idha qira'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun moy ñom tay suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni buñuy deglu buñuy jang fa idha qira'a al-qur'an buñuy jang al-qur'an fastami'u lahu na ngeen ko deglu ansitu te ngeen cielantu kon na ngeen ko deglu ngeen xerawlu ñaaral mo moy ngeen cielantu nopi bana wax la'allakum turhamun bu ko defé yalla da na len yeurum leg ñom ñu ne té lolu ci julli la wacc manam lolu ci julli la waccio legi dafa fat kon bu ñu jang alquran kon ce qui veut dire bu imam bi détar yow da ngay noppi lolu ñom ñu tektalo fofu itam benen fi ñu tektalo moy dañ ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ne iza qara'a al-imam fa ansitu hadith bu nek ci safa muslim mune yantu sallallahu alayhi wasallam dane buñu jang bu imam bi de jang de tare da ngeen di nopi bu len wax niki nonu ci hadith bobu nga xamne mi ngi ci sahih niki nonu sahih muslim ak yeneen yi ci sunani yantu sallallahu alayhi wasallam daf ni mali unaza al-qira'a ci hadith abu sa'd ibn khudr radhiyallahu anhu wal bako ba la taf ibn sa'd suma djumul ka japatuma kan nek ñoom ñaar rabbi la taala mu ne yeenentou sallallahu alayhi wasallam ni mali unaza al-qur'an mali unaza al-qur'an fa idha qara al-imam fa ansitu ana lan moy li nga xamantene mom motax ngeen di xëccu man bu may tari al-qur'an ngeen di tari sama ginnaw su fekkete ne imam bi day tari da ngeen di nopi ngeen deg ko ñoom ñu nak kon loolu mom day tekkale ne kon ce qui veut dire que ku tari manam bu imam bi day tari do tari kon ñom fofu lañu tektalo ñi nga xamantene dañu wax ne te moy Shafi'i ak Hanbali rahmatullah alayhim dañu wax ne da ngay tari Fatiha manam boy bu ñuy tari ci ginnaw amna nak lo xamne ñom ñepp d'accord nañ ci loolu ñu bayiko xam moy ñom d'accord nañ ne bu de leneen luddul Fatiha li imam bi di tari yow do ko tari bu imam bi détal lénen da ngay nopp ñom d'accord nañ ko motax ñom fi ñi tektalo yépp ñom dañ ko yobbu ci hein ci parti bobu sauf que dañ ni hadith bi nga xamantene mom moy wax ne man kana lahu imamun faqira'atu imam lahu qira'a kep ko xamantene am nga imam njang mi imam bi di jang mom moy sam jang ñom dañ ni hadith bobu wiru ndax borom xoxam rahmatullahi alayhi dañu wuté ci wërum ak ñax wërum amna ñu yegg ci net hasadna mais li ëpp ci borom xoxam yi comme imam al-qurtubi imam an-nawawi ak ñeneen rahmatullahi alayhim ci al-majmu' ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñepp dañu wax na hadith bi comme wërum comme ni nga xamantene mom la al-hafiz ibn hajar rahimahullahu wax ci talqis al-habir neena hadith bi yoon yu bari la am hadith bu siiw la waye nak sauf que ben bu ci nek dafa am illa dafa am sikku bu ci nek donc de ce fait hadith bi dal li gëna sax moy wëru légui ci kaw loolu motax ñoom dañ ni kon bu boba yeen seen lay bobu day daali daan légui mu dess né yeenentou bi sallallahu alayhi wasallam ci benn riwaya ci hadith yi nga xamantene mom la doon wax naan lutax ngeen di xëccu ak man daf ni mali unazu alquran daf ni len est ce que da ngeen di tari dafa melni dafa da ngeen di tari so suma re tari manam su imam bi di tari dafa bu da ngeen di tari ñu ne waaw mu ne la taf'alu la taf'alu illa fi ummi alkitab fa innahu la salata liman la yaqra'u ummi alkitab munelen bulen ko defati muné bamu def na ci fatiha ndax fatiha mum kep ku julli te tari wo fatiha sa julli baxu kon amana bobu wax mum moy wax bi gëna deugar insha Allah ta'ala moy ne kon fatiha dañ ko tari mo xam imam bi daf ko tari ci sufol daf ko tari ci kaw légi motax d'ailleurs Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala no ci hadith bobu bimu waxe lolu d'ailleurs bimu netale hadith bi ba ben farisi manam ben pers ne ko kon bu boba nan la imam bi di tare may tare ci fatiha bi muné ko iqra'hu fi nafsika ya farisi non ko jang ci sa bop wax ko ci souf yow farisi bu tare ci kaw bu nga tare ci souf légi fofu nak mu dali dess benen mas'ala ci bir lolu batay moy ana nan lay tare fatiha bi su fekente ne imam bi lay tare fatiha manam borom xaw xaw rahmatullahi alayhi wute ci fan lañ koy duggal ñen ñi ne dang koy duggal ci imam bi fu muy tare buy tambali manam buy tare bu ne bismillahir rahmanir rahim yow nga wax bismillahir rahmanir rahim bu ne alhamdulillah nga wax ko Allah rahman rahim nga wax ko malik yawmiddin nga wax ko bamou jeex legui bobu lolou am ñeneen ñoo xamantene dañ ni li gën moy nga tare loko ak imam bi am ñu ne li gën moy nga bayyi ba imam bi tari fatiha ba bari bo bu lay wala gal ba nga ni amin nga doga tari fatiha amana bobu insha Allah taala moy li gën deugal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi nga xamantene mom la wax dal na inna ma ja'ala moy hadith abu radhiyallahu ta'ala hadith anas ibn malik tamit radhiyallahu anhu e yi nek ci yene ñi ngi ci mota yi ci def ñi ci sahih ak sunan yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dal inna ma ja'ala al imam li yuqtam bihi fa idha kabbara fa kabbiru wa idha qala sami'a Allah wa idha qara'a fa ansitu wa idha qala sami'a Allah liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd ha wa iza ba hadith ba dia manam mune imam dañ ko fi def rek luddul pour ñu roy ci mom imam lolo tax ñu tek ko pour ñu roy ci mom mune sunni allahu akbar su kabare kabare suy tari nopi le kon ce qui veut dire que ni buy tari da ngay nopi te dakontewul legui nak dakontewul tamit ak budé tari leneen nga wara nopi manam su tari fatiha ba pare ngay tari mu tambali benen sar mom yow bu boba comme tari fatiha bi dafa war ci yow lolu motax bu boba parti bob te lolu du yag nga tari ko tari bu gaw andata après nga deglu ko wa sutara ne la fatiha ba fay ba wax amin waye nak li nga xamantene tamit yel lolu ñu wax ko moy sik nekul ci ne kep ku bo jito imam bi do ko jitu comme ni nga xamantene lolu la ci ñeñu sallallahu alayhi wasallam da fay tere ku jitu imam ba paral da xaram mu ne ragal na sax ci ku jitu imam ci jëf manam ci bu ru ko yang gaaw mu ñëk ko ru ko wala mu sujjo nga ñëk ko sujjo loolu ga du yaq julli yi mais yeenbi sallallahu alayhi wasallam ragal na sax mu ñëk jog imam rek faf ñu sopp bop bu bopum ba am borom xoxu rahmatullah alayhi ñu ne ce qui veut dire que ni kon imam bi boko jito ñom d'accord nañ ci ni imam bi waro ko jitu ci dara legi nak mu dess ni dañu sip nga tolok mom ci def legi nak par contre soko jito ci def ñaar rek lay yaq ñaar def rek nga mëna def jitu imam bi se julli yaq moy takbiratul ihram moy kabaru ak kabar bu ñek bi yow bo ci jito imam bi se julli du baax ba mu dess ne amna ci borom xoxami rahmatullah alayhi ñu ne mën nga ko manam bu boba sa julli yow dina bax mais do am mboro manam julli yow kenn lay doon ah waya xana bi rahmatullah alayhi ñoo gëna deugal ci masala bobu ñom dañu sa julli doon bax du tout te wax nañ deug ah rahmatullah alayhi benen bi moy selmul mom la ñepp da boko jëkke selmul sa julli baxu imam bi ci kaw lolu tamit imam yi war nañu bayyi xel lolu motax imam yi war nañu bayyi xel bu baax li ñu suñu julli de telle sorte que duñu reuy astala parce que lolu mën na tax ba ñi xamul ni ñom bu ne astala rek ñom ñu ne assalamu alaykum jëk ko ko wax bu ko defé ñom seen julli bu baax te bu boba mom muy mo leen ko yobé lolu dafa bok dafa am lu ñu wax ci xol imam manam imam dafa am lu mu wara xam lo xamantene même ñu jull ñu ci dess waru ñom graw mu neñ ko mëna xam ñom ñi jitt dafa am yo xam dafa dafa dañ ko wara xam bu ko defé ñuy bañ di yaq jull nit ñi wala ñuy bañ di et cetera ah niki non bokku na kon ci xol imam ngay nopi tam so taré fatiha ba pare nga nopi de ce fait nga nopi distance bo xamantene nit ñi dinañ ci mëna taré wa don ta taré bu gaaw lay doon kon lolu mu dess tamit ne da nga ko faté won wax manam ñi nga xamantene ñom ñoy tektalo ci ne Allah ci ne waru ñu tari fatiha waru ñu tari manam bu imam bi dé tari do tari fatiha bok na ci fiñ tektalo moy hadith bi nek ci sunan abu dawud tabi rahimahullah ta'ala yanabi sallallahu alayhi wasallam dal ni al imamu daminu wal muadhdhinu muhtamil allahumma arshidul a'imma waghfir lil muadhdhinin mune al imam moy damul garant la wal a'immatu muqtamin wal mu'adhdhin muqtamin ki nga xamantene day noddu koku mom manam dañ ko wolu mu après yent bi sallallahu alayhi wasallam dañu yalla nga gimi ñi nga xamantene ñoom ñoy imam yi te yalla nga manam jiti te yalla nga yiram ma nga jéggal ñi nga xamantene ñoy noddu kat yi d'ailleurs lool bok na ci ngeenel yi nek ci bobu lool bu boba dañ na la hadith bobu boro xam wuute nañ ci wërum ak ñak wërum rahmatullahi alayhi waye bu fekkante ne tax wërna dañ nan imam bi même bu nekké garant imam bi même bu nekké garant tay ñepp d'accord nañ ci ne tay bu imam ruko'a te ruko'a sa rut sa julli baxul so sujjote te sujjoto te sa julli baxul kon bu boba nak imam limi nekk garant mënu la gaddu walé ponk wala bu boba nak manam par contre mënu la gaddu lenen mais pas ponk bu boba ci lañuy xamé ni kon so imam manam su tariwul ku tariwul fatiha sa julli manam du bax ndax fatiha ponk la ci ponk yu julli donc lolu mo nek ben légui mu dess ku ñew tardé ku ñew tardé ana nan ngay def su fekkante ne dama wara julli ma ñew tardé damay tari damay dabatal fatiha bu su fekkante ne amna parti bu mako meuna dabatal legi su fekkante ne dama ñew fekk imam bi ruko wala muy ruko wala yoy bu boba dañuy xamne borom xam xam yi deppo nañ ci ne bu boba tari fatiha bi yow dalay dali wacc ndax ruko man adraka raka faqad adraka salat comme niko abdullah ibn umar radhiyallahu ta'ala hu waxe ci jeruk ci en salat mom ci bopam mo man adraka ruko faqad adraka salat kep ko xamantene fekk nga ruko fekk nga julli ci manam dak nga julli ce qui veut dire que ni ruko d'ailleurs sax lolo tax raka ñu tuddé ko raka ci ruko la jëgë manam moy ruko bi soko féké rek moy fék nga raka bi moy fofu la raka bi faaso tam moy fék nga raka bi kon ce qui veut dire que ni kon fatiha bi bobu ci bobu ka spécialement daf lay wacc comme tamit ni mu nekk ci hadith Abu Bakr radhiyallahu ta'ala bi nekk ci sahih yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam do doon julli Abu Bakr radhiyallahu anhu ñew fék ñew di julli fekkum ruko rek mu gaw kabar Allahu akbar rek dadi ruko dadi nak dox ba fekke safay après yeen sallallahu alayhi wasallam dadi tourner dadi kan mo defam lolu sank Abu Bakr radhiyallahu anhu ko man muniko ihras wala ta'ud wala Abu Bakr ha Abu Bakr wala radhiyallahu niko ihras ha wala ta'ud wala manam xeural nonu la muy nak bul delu wat ci li nga defo motax muné bo leen dey ñew ci julli idha atatu musayata fa alaykum bis sakinati wal waqar wama faatakum fa'timu wama adraktum fasallu wama faatakum fa'timu mu nek hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala mu nek ci ñaar sahih mu nek ñoom ñu jëlako ci mo tax bu imam malik rahimahullahu ta'ala yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam bo leen dey ñew ci julli na ngeen and ak dal na ngeen and ak wegel manam na ngeen dox dank wa fam shu wala tasawna moy te bu den daw fa atu fa tuha wa antum bil bi sakinati wal waqar na ngeen ko dikke fek da ngeen and ak dal ak wegel mu nek lo wama ak fama adraktum lo leen fek fa sallu ngeen julli wama patou lepp lu len fat na patou mu bo len paré ngeen motali ko ha kon bu boba lolou ci lañuy xamé ni manam kon yow so ñëwé manam kon lolou manam bo ñëwé ruko dal ala kulli xale so fekke ruko bi wala bok un peu avant ruko lo xamanteni mëno ci tari fatha bi dalay wacc donte nga tari li nga ci mëna tari bala imam bi ruko kon lolou mom moy benen bi wa benen masala bi nga xamantene tam mom mo ci aju moy salatu janaza manam julle new est ce dañ ci tari fatiha wala duñ ci tari fatiha borom xoxam yi rahmatullahi alayhim tamit wuté ci masala bobu hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim ci sen majorité dal ni fatiha ken du ko tari manam du farata nga tari ko ci ruko ci salatu janaza manam buñu julle new amma sunu so de julli yow kesse manam sude amma shafi'i rahmatullah al hanabilah rahmanallahu jami' ñom dañ ne da ngay tari obligatoirement da ngay tari fatiha soko deful salatu janaza du bax ñe ñom dañ tektalo ci ne ñu jëk ni moy maliki hanafi ak li ëpp ci maliki donte amna ci maliki ño xamantene and nañ ak shafi'i ak hanabilah rahmatullah alayhim manam ñom dañ ne suma day julli tari fatiha ha manam suma day julli new tari fatiha du ci farata lan mo koy tekkale ñom ñu ne parce que salatu janaza melu ko yene julli parce que da ngay taxaw kabar ñent kabar nga ñaan ci bir ñaani te fi salatu janaza ñaan la manam ñaan la rek dañuy ñaanal new bi kon bu boba jang ci alquran tari ci fatiha tam du ci farata legi ñi ci dess ne sa salatu janaza dang ci wara tar fatiha te bok na ci likoy tektele moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni moy hadithu ubadatu bin sabit bi rabbil alamin yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi umul kitab manam kenn du am julli fek jangul la umul kitab moy suratu fatiha te julli salatu janaza tur julli la wax te bok na ci li d'ailleurs sax ni ni meuna utiliser lay contre yeen ni nga xamne yeen yeen wax ni woro ci tari fatiha moy yeen ci hadith bi wax bu hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bu mu nek ci muwatta nek ci ñaari sahih nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafni la salata la yaqbalu salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yalla du nangu julli kenn ci yeen su fekente ne dafa tojal lulul mu japp yeen ci jul ci hadith bo ngeen tektelo pour wax ne julli julle new fokk nga japp ku jappul do julli new ci hadith bobu ngeen tek looy fi tamit kon ce qui veut dire que ñun tam bu tek looy ci hadith bi dañu am lay seen kaw rawati na ne ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhu manu nek ci sahih bi tamit sahih bukhari dafa julli new rahmatullah manam dafa julli new tari fatiha bi ci kaw daal ne li dama ko def pour wone li sunna la manam moy def yeenent bi sallallahu alayhi wasallam la waye ñu ci dess bu dañ leen di tontu ne nak sunna la tektelo wu ne farata la waye ala kulli hal lay bi gëna deugar moy hadithu ubadatu bin sam radhiyallahu anhu bi nga xamantene mo leen tuddu sam te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne kepp ko xamantene tari wo sotu fatiha sotu fatiha ci julli baaxu donc lolu kon moy benen lay bi benen mas'ala bi légi mu dess benen masala moy ki nga xamantene mom mënul tari fatiha mënul tari fatiha ndax soit day dogatu te julli jotna wala bok da dekk ci kaw ga du dogu nga xamul nu ñu julle jangul def dara wala bok manam dal cause yi meuna tax dal manago manam xarme na xari bu meunta julli bu meunta tari fatiha koku koku lan moy atem koku borom xoxami rahmatullahi alayhim dagné da fay julli manam day am ay baat yo xamantene mom la koy remplacer té baat yoy moy yi nga xamné mom la yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxon waaji ñewon ci mom neko ci hadith bu nekk ci sunan abu daud yeen ci sallallahu alayhi wasallam manam waaji dafa ñew neko ah ci musnad ahmad tam sumu juma yeen ci sallallahu alayhi wasallam waaji dafa ñew neko hadith abu sa'id khudr radhiyallahu anhu mune dafa am ben way bu ñew ne yeen ci sallallahu alayhi wasallam man munuma alquran munuma ci dara luma ci jang tam duma ko mokal munuma ci dara munako wa legi ko munu ci dara da ngay wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah legi bu ko waxe ne lol ngay wax mune munako wa li le yalla ko mom lol mom yef yalla la legi man nak man lan la mom munako munako da ngay wax allahumma firli warhamni wahdini warzuqni Allahu akbar voilà et tekkou nou yam ko yalla fay amen ah ekou bon bon bon la ah wa dañ ko da nga nan subhanallah alhamdulillah yoy ay bak yalla kagn la après mu ne ko suma manul lol mu ne ko dama nan da ngay wax yalla allahumma firli yalla djegal ko war xamni nga yeureum ma warzuqni te nga wursugal mo wadini te nga gindima té dañuy sét né loolu mom moy sourate Fatiha manam mana yoy la lambo ndax la ndax Fatiha boko xolé début bi alhamdullahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in loolu rek la yoy yeb subhanallah ba ta subhanallah alhamdullahi la ilaha illa huwa la hawla wa la quwwata illa billah yoy rek ci loolu rek la lambo ci ay manam bo xolé ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dalil mom ak allahumma ighfirli warhamni warzuqni wahdini ñoy manam ñu manay yoy tamit la lambo bu wowa fi ngay xamé ni manam kon bu wowa mo lool day remplacer fatiha mais lool bo roxoxo rahmatullah alayhi dañ lool moy ki manul dara ci alquran su fekente ne amna lu mu man ci alquran lu demé nek mo kan na yeneeni sar wala yeneeni aya mais da mo kulul fatiha bo wowa na tari lool legi nak mu dess su fekente ne manul lool manam manul ben ci aya ci lay doga def li waji def su fekkete ne nak manul sax lolu parce que soit par exemple du arab kokou du arab degul arab te bat japp bat arab yi da ko jafé kokou boba borom bi rahmatullahi alayhi dagn ko koy firil ci lakam mu diko wax ci lakam mais ci souf deug bu fekkete ne tamit lolu manuko du tout dagn nan est ce que koni da wax man ko xamanteni manul tari lan wax fatiha voilà su fekkete ne lolu du tout sax manuko bo wa dañ nan ko da ngay taxaw lu tollo bo don tari fatiha donte amna ci borom xam yaa xamtalaale ñu ne day tari leneen day du tari mais li gëna wër inshallah moy ni da fay taxaw lu tollo han limu wara mëna tari fatiha doga ruko mais dañ nan ko par contre même ki jëkki manam ñi mënul fatiha yépp loolu lañ leen di wax moy yeen mom dañ di fek yeen am ngeen possibilité meuna julli ci ginnaw nit da ngeen koy def